चांद तारे गवाह है, गवाह है चांद तारे गवाह है तेरे मेरे मिलन के, अपने दीवाने पन के नजारे गवाह है। अपने दीवाने पन के नजारे